odlazi, ja ga čujem i od tebe vidim sjenu. Tužno lice uplakano, čuvašu za uspomenu. Tužno lice uplakano, čuvašu za uspomenu. Znam da gubim prijatelja, prijatelja i voljenog druga. Šta mi vredi sve što imam, kad je život samo tuga. Šta mi vredi sve što imam, kad je život samo tuga. I želim ti samo sreću. Vjeruj draga, zbog odlaska ja te nikad kleti neću. Vjeruj draga, zbog odlaska ja te nikad kleti neću. Znam da gubim prijatelja, prijatelja i voljenog druga. Šta mi vredi sve što ima, kad je život samo tuga. Šta mi vredi sve što ima, kad je život samo tuga. Patio sam i voleo, sudba te je meni dala, drugi te je sad uzeo. Sudba te je meni dala, drugi te je sad uzeo. Znam da gubim prijatelja, prijatelja.